Stop ár, stop bogos. Jó hír, beindult az ástop. Vajon csak egy egyszerű poloskázás volt? Bede Zsolt új reakcióba. Jó van ez így. Boldog napszakot, üdvözlök mindenkit, ez itt újra a Jól van ez így. És igen, tudom, nem Ádám vagyok, és Bogos Csaba pedig nem Csoki, hanem Bogos Csaba. Üdvözöljétek! Köszöntök minden kedves nézőt én is, minden egybegyűjtet, jó reggelt! Jó szurkolást! Bogos Csaba, jó újságíró, videós tartalomkészítő. Újfent gasztrovállalkozó. Gasztrovállalkozó, igen, ezt a szót keresem. Ez egy ilyen egyetemi berkeken belül kifort szakszó a vendéglátósra. Vendéglátózó gyakorlatilag ez hát a... Hát tulajdonképpen szerintem igen. Ez a gasztrovállalkozó, ez csak egy ilyen... Magasztosabb megfogalmazása. Igen. Ezzel lehet csajozni. Hát... A pultossal meg kevésbé lehet. Ez így inflálódott, sajnos ez a szó, de csak poénból mondtam a gasztrovállalkozót, de hát igen, smashburgeres Bogos Csaba. Guruló dollárokat valahova ki kellett menteni, aztán értem. Tudod, ugye, azért. De ez, hogyha magyar cég, akkor nagyon vigyázz, mert ott már lehetett volna horvát cég, nem? Hát persze, vagy ukrán. Ugye most már a guruló hívnyák, vagy mi a vezető. Bár az igazán ügyesek, ők svájci bankszámlákra pakolják. Hát igen, még kell valamit tanulnom így a neres arcoktól, tájföldi offshore cégek meg a... Dubai lakás. Hát igen, igen. Nem jött még hova... össze belőle? Hát még sajnos nem, van még hova fejlődni. Ez azt jelenti, hogy akkor Lázár János nem lesz boldog, hogy csak ennyit is érsz. Akinek ahány dubai lakása igen. van. Igen. És neked most ez viszi el a legtöbb idődet? Vagy én azért látom, hogy működik a csatornád is. Hát, ezt nem hagytam, és szeretném, hogy több tartalmam legyen, de nyilván volt ebbe egy olyan döntés is, hogy egyrészt ugye én már közéleti tartalmak előtt gyártottam másfajta tartalmakat is, amik hagynak kivetni valót maguk után, de azokat már elfelejtettük, vagy hát mondjam, vagy most már felnőttem, más miért csinálnám. Felnőttem, szóval talán annyi mentségem van mondjuk egy Henry Kettnerhez képest, hogy én azért fiatalon csináltam ezt, fiatal voltam, és kellett a pénz, de hogy a lényeg az, hogy 14 éves korom volt így, hogy dolgoztam, így azért szépen tudtam félre tenni, és mindig is azért egy álmom volt, hogy valami hasonlót létre tudjak hozni. Uh-huh. Aztán találtam egy ilyen kis bódét, azt felújítgattuk, és végül úgy látszik, hogy így megyeget, és a lényeg az, hogy ebben az volt a tudatos döntés, hogy tényleg nekem ne kelljen semmilyen újságnál dolgoznom azért, és az a baj, hogy a magyar sajtó helyzet, vagy a magyar nyilvánosságban nagyon sok újság sajnos tényleg, hát vagy a megyei lapok azok mind fideszesek, vagy pedig vannak ugye pártlapok, és akkor tényleg így marad a YouTube, ami úgymond egy ilyen szabad underground hely tud maradni, és én ezt tartottam a legtisztábbnak, de közben meg azt is tudom, hogy ezt a fajta műfajt, amit csinálok, ezt nem lehet azért naponta, vagy két naponta, és úgy meg annyit nem tenne ki a YouTube bevétel, hogy abból úgy meg lehessen élni. De persze most már egyre több támogatom van, amit innen is köszönök mindenkinek, de hogy ettől függetlenül így a kettő így kiegészíti egymást. Azt szeretném, valahol meg akarom találni a balanszt, most már kezd a burgerező magától úgy működni, és így egyre több tartalmat tudok csinálni. Szóval ilyen heti egyet szeretnék tartani, de nehéz. Hol támogatnak, ugye YouTube-on, vagy van Patreonod, vagy? Hát Patreonon is promóhelye. De nektek is van Patreonatok, pont azt néztem, hogy milyen jól meg vannak csinálva ezek a fülek, hogy milyen szintek vannak. Mit akarsz? Megafon rímálva. Jaj, becsületes briganti. Nem a sarasaj. Teljesen rendben van ez, Csavjárt, ezt összeraktad. Hát köszönöm, de tényleg a lényeg az, hogy így tudod azért, azt mondom, hogy a kettő kiegészíti egymást, és így azért jó, hogy egyrészt több lábon áll az ember, szóval nem azon, hogy tényleg így meg kell erőszakolnom magam, hogy na most csak azért is kergetni kell valakit, még hogyha nincs releváns kérdésem is, csak hogy legyen valami tartalom, hanem tényleg csak akkor készítek valamiről, amikor úgy érzem, hogy annak van fontossága és relevanciája. Plusz ugye elkezdtem ilyen olyan tartalmakon is dolgozni, amik meg több hónapot igényelnek. Pedofil ügy, ami szerintem kemény lesz, és ott is mindennek szeretnék alaposan utána járni, meg ugye nehéz azért olyan megszólalókat találni, meg úgy felderíteni egy ilyen ügyet, hogy kiderüljenek a dolgok, mert egyszerűen mindenki fél. Vagy hát sokan félnek még mindig sajnos, és persze érthető, mert tényleg a hatalom azért lecsap azokra, akik mernek nyilatkozni. Hát meg elég, hogyha az, aki reterhelő vallomást tesznek, ő... Hát igen, igen. Ő olyan pozícióban van, vagy nem tudom. Igen. Ez nem is feltétlenül egy politikai pártnál, de hogy csak olyan tisztséget tölt be, meg a társadalomban olyan szinten van. Persze. És jellemzően azért, hát igen, őket... És főleg ezért, mert egy közszférában, meg végképp, tehát, hogy ezért is nehéz ez az egész, de rajta vagyok, és amúgy biztos, hogy lesz, tehát már kezd így összeállni a sztori, csak ja, ez több hónapos dolog ilyenkor. És ilyeneket is szeretnék csinálni, szóval nem csak az, hogy valahol tudom, hogy van közgyűlés, és akkor tudom, hogy ott ki található meg, hanem tényleg ilyen hosszabb anyagokat. Aztán így jó, mert akkor tényleg nincs az, hogy életben maradjak ahhoz, nem tudom, naponta videóznom kéne, vagy két naponta. Nem tudom, hogy miért zavart volna, hogy a megyei lapokhoz menjen, ezt nem teljesen értem, hogy ezzel mi a probléma, de... Hát valószínűleg nem lett volna hosszú életem ott. Hát attól függ, figyelj, még tehát az ellenzékben van mit feltárni, szóval azt még megcsinálhattad volna, és akkor... Ja, hát igen, nem. Igen, igen, így elkezdem azokkal, és akkor egyszer csak. Amikor már megbíznak benne. Vagy így burkoltam. Hát mondjuk ez lehet, hogy már korábban elvágtad, hogyha jól emlékszem, azért viszonylag hamar a, nem tudom, a MZP-t interjúztattad meg. Igen. Ja, úgyhogy lehet, hogy ott már ki, az már nem tetszett volna neki. Ja. Nem azt kérdezted, hogy háború probléma. Mondjuk az MZP-nek amúgy pont, amúgy sok kritikus kérdést feltettem, amikor vele interjúztam. Azért is nehéz, mert tudod, közben már van az emberben egy ilyen, pont ez miatt, hogy akkor legyél független objektív, ez miatt van egy ilyen szorongás, nem tudom, de hogy egy ilyen kényszer, hogy direkt legyél nagyon kritikusabb, vagy hogy még akkor is, hogyha egyébként tudod, hogy ez egy baromság, hogy ő a Gyurcsánynak az embere, meg nem tudom. Közben vannak releváns kritikus kérdések, az, hogy érdemes volt tényleg összefogni, hogy látja utólag, stb. De hogy vannak olyanok, amik, tehát Pécsen például egy csomó olyan ügy volt, amiről így felhántorgatták nekem, hogy ezzel miért nem foglalkozol? Miért nem foglalkozol azzal, hogy egy jobbikos képviselő malacot lopott? és a Hoppá Péter bemegy a TV2, és ott a reggeli műsorokban, nem tudom, Mokkában, ott is a malac lopásról beszélnek, hogy egy jobbikos képviselő ellopott egy malacot. És most nyeri meg a jobbikos a sajtópereket, hogy ez nem így volt, és hogy hazudtak, tudod, utólag. Volt egy időközi választás, arra készült a Fidesz, és akkor gondolták, hogy bedobják ezt, hogy ő malacot. Ez azért... És hogy miért nem foglalkoztam a malaclopással. Ez mélység. És ugye sokszor van ilyen, hogy akkor igen, akkor az ember elkezd felveszem a kapcsolatot, megkérdezem, hogy ez hogy volt, és nyilván ő elmondja, hogy már beperelte ezeket az orgánumokat, és majd annak meg lesz az eredménye. Szóval addig nem kíván erről most nyilván így nekem nyilatkozni, de én meg nem akarok én is egy sajtópert, hogyha tehát, hogy akkor kiderült. Most általában, amikkel én azért általában foglalkozom, az, hogy mondjuk a Bohár Dánielt szembesítem a hazugságaival, azok azért egyszerű tények, mert ott van, hogy a kapukódot záron próbál meg kapucsengetni. Ezt így annyira nem nehéz bizonyítani. Szóval, na mindjárt. De, és ez a malac, ez milyen értékben volt? Ez 700 milliárd forintos értékben volt? Nem tudom, kaotikus volt ez az egész. Szürreális volt. Vannak fontosabb, meg kevésbé fontos dolgok, úgy tűnik. De én azt gondoltam, hogy kezdjük egy kicsit távolabbról, jó? Nem tudom, hallottál-e róla, felfedeztek olyan csonteszközöket, amik másfél millió évvel ezelőttiek, tehát úgy tűnik, hogy tehát a Homo erectus használta őket. De nem tudom, hogy ezzel mennyire voltál tisztában, hogy mikor hát kezdte az ember így az eszköz használatot. Hát ezzel nem. Ezzel most így meg is fogtál. Ezzel most megfogtál. Érdekes, most ezt nézik, ez úgy tűnik, hogy ez a legkorábbi emberi ősnek az eszköz használata. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy ilyen kipattingatták, és akkor ezzel tudtak ásni, meg ilyenek. Ezután másfél millió évvel... Jó, van ez így. Kecskeméti László. Ez nice. Ez... Vissza a magyar valóságból. Igen, másfél millió évvel később Kecskeméti László sajnos kilép a Fideszből, miután... Nagy veszteség. Pedig valószínűleg el tudta volna készíteni azokat a pattintott csonteszközöket ő is, amivel visszaszerelhette volna ugye a dugajokat a falba, de hát... Elvitte az ajtót is, ugye? Jól tudom. Hát csak a keretét. Ja, csak a keretét. Ja, vagyis hát az ajtót is, csak ugye a keretével volt. Ja, ajtókeretet is kiszedte a falból. Fú, azok a videók, amiket felrakott közben, hogy mentegesse magát, azok nagyon szörnyű volt. Éreztek rajta a megafon képzést? De brutál volt, megmondom őszintén. Szerettem volna én is ezzel foglalkozni, és valahol utolérni az úriembert, de ahogy nézem, ő amúgy válaszolt úgymond a kérdésekre, de hogy tehát a saját oldalán azt néztem, a komment szekcióját is néztem, hogy egy csomó kommentre válaszol, de hát az összes kommentjével csak egyre lejjebb süllyedt, és tényleg inkább maradt volna csendben, vagy nem tudom, de szörnyű, és tényleg megmutatja a Fidesz álságosságát, hogy önkormányzati lakásba beköltöznek. Egyébként Pécsen is van ilyen, és azzal is foglalkoztam még korábban, ott is volt, hogy különböző ismerősöknek, aktivistáknak szereztek önkormányzati lakást, ahelyett, hogy igazából rászorulók kapták volna azokat meg, és azért Pécsen is, nem tudom, talán az állomány az nagyjából 800 lakás, és így is nagyon nagy túljelentkezés van, szóval ez felháborító, hogy a legelesettebbeken csapódik ez le, amikor milliós fizetéssel valaki beköltözik egy önkormányzati lakásba, és akkor még elviszi a dugajokat, meg a ajtó félfát. Hát ezzel egyetért Kecskeméti László is, ugyanis azt mondta, hogy tehát, hogy van 800 lakás a Józsefvárosban, ami meg nincs kiadva. És hogy lakhatónak ítélte meg Józsefváros ezt a valami romhalmazt mutatott be, és akkor azt ajánlották fel egy családnak, miközben az ő lakása is ott volt, ahonnan ő kiköltözött, és sokkal lakhatóbb állapotba hagyta, hiszen csak az ajtófélfák hiányoztak. Itt Budapesten azért, hát ez nem Józsefváros volt, hanem Ferencvárosban volt, ugye, hogy érdekes módon ilyen politikusok, üzletembereknek a rokonai nagyon olcsón hozzájutottak önkormányzati lakásokhoz, hogy meg is vásárolhatták őket áron alul, és aztán. Hát nem a Bajer Zsolt az, aki felújította. Nem a Bajer Zsolt az, akinek a vár... De, neki a várban van, amit igen. Egy talán Pilis Szentéleki valami faházra cserélt el, de aztán visszavásárolta az önkormányzattal azt a nyaralót is. Ja, igen, meg ugye a feleségének a vérplazma üzlete, de igen, igen. Valaki megérdemli, valaki nem. Kinek mit intézett a kormánya. Hát igen. Ja, itt Kecskeméti László már letiltotta a kommenteket, úgyhogy igazán megsporolom nektek akkor a fejfájás, hogy oda menjetek és ezt észrevegyétek, de ami kifejezetten tetszett nekem, hogy ugye van 49 like és 1100 nevető fej. Hát... Kamu profilok, meg ő. Ő volt az egyik konkrétan. Igen? Igen. Belekölt a saját posztát? Persze, hát azért legyen már 49. Meg valami Frey Croissant. Öreg Kecskeméti. De figyelj, ez egy big brain move. De azért jó, hogy próbál az Orbán Viktorra hasonlítani, hogy ilyen hasonló igazad van. Csinált magának egy saját brendet. Nem volt hosszú életű. Vagy még lehet. Hát lehet, még hogy... elvileg függetlenként folytatja, nem? Vagy... Igen, igen, de lehet, hogy egy óriási ilyen redemption arc kezdetén vagyunk. Ezt nagyon adnám. Kecskeméti szaga. Követjük, hát a folytatódik. Mehetünk is akkor vissza a március 15-i hírekre. Én amúgy belenéznék azért ezekbe. Láttunk azért furcsább arcokat is itt a március 15-én, és hát te is pont találkoztál egyel kettővel. Meg akartam kérdezni, hogy milyen volt kint, tehát mindkettő eseményre. Igen, mind a kettőről. Nem tudom, hogy a kutyákhoz is eljutottál? Vagy oda nem jutottam el sajnos. Kovács Gergő is mondta, hogy ő is inkább a Magyar Péter beszédére megy, nem a sajátja. Na, csak klippeket láttam az ő beszédével, az vicces volt. Igen, mind a kettőn voltam, meglepődtem, hogy úgymond a Fideszesre bejutottam, olvastam róla valami cikket, hogy elvileg úgy volt, hogy itt távolabb is voltam úgy egy kordon, meg láttam is, hogy több helyen van kordon, de hogy megnyitották végül. Volt egy kordon, és akkor azt mondta, hogy a Calvin felől is már a múzeum kerten kívül le volt zárva. Itt nem volt lezárva, de itt nem tudom, hogy előtte volt-e lezárva, mert baltanosak volt. Ja, hogy hát az ami ott... Az az utca. Igen, ami ott bent van. Ami ott a hotel felől. A napszemüveges ember fele van. A lényeg az, hogy elvileg megnyitották, erről olvastam a cikket, mert hogy hát a drónfelvételeken azért mégiscsak több embernek tűnjön, akik már ott vannak. Hogy beengedték őket akkor? Igen. Kecskeméti. Igen, igen. Mert ugye jó, hát a múzeumkert az alapból is lezárva maradt, de csak a regisztrált megafonos megmondó emberek, meg a többi pártkatona mehetett be. Meg te nem? Vagy én oda nem. Sajnos, ja. A múzeumkertbe én nem jutottam be. Csak ide, ahol voltak ugye a Puzsérék például tüntetni. Ez egy vicces, fókás dolog volt. Jó sok rendőr ott volt. azért páran meg akarták őket kicsit korompálni, vagy nem tudom. Hát igen, hogy így élményem mi volt, hát igazából számomra az volt fura élmény, hogy én eddig azt hittem, hogy az ilyen riportokban, én azt hittem, hogy valamennyire valahol válogatva vannak ezek, hogy így keresik az ilyen fura embereket, vagy félbolondokat, de sajnos nem. Sajnos nem. Őszintén jó iszeműen mentem oda, és a kérdéseimet azokat tényleg, tehát mindenkit bevágtam, akihez kérdéseket intéztem, és hát úgy születtek ezek a válaszok. Lehet, hogy érzéked van válogatni. Hát ja, lehet. Mondjuk, hát ja, meglepődnék rajta, de sajnos azt gondolom, hogy tényleg ide a legelvetemültebb, vagy legnagyobb fideszesek mennek el, vagy lehet, hogy már csak ők maradtak, nem tudom. Nyilván erről sok kutatás van, hogy azért választásra mindig van egy biztos tartalék, akit, hogyha eléggé felhergálnak valamilyen uszító propagandával, akkor elmennek választani, de alapból meg nem aktív Fidesz rajongók, vagy követők, vagy hívők, vagy szimpatizások, és lehet, hogy ezért ezek a legelvetemültebbek. Az volt inkább szomorú, hogy találkoztam olyan ismerőssel, aki MCC-s, és ő róla pontosan tudom, hogy nem fideszes, nem... Nem ért ezzel egyet. Hát, lehet, hogy most már egyre jobban egyet ért, ezt nem tudom, de hogy így mindig bizonygatja nekem, hogy ő nem, csak hogy hát az lakhatás, a kollégium, karrier, csak jól jön. És akkor kérdezte, hogy miért jött el, és hát mondta, hogy hát szeretne jó krediteket szerezni a vezetőségnél. És szomorú ezt látni, mert abba bíztam, hogy azért a mi korosztályunk, így a fiatalabbak talán már nem megvehetők így apró pénzért, és... ezt nem tudom, hogy miért gondolnád ezt. Hát figyelj, én tényleg azt hittem így, hogy ez a generáció talán így már nem adja el a lelkét, vagy nem tudom, hogy talán fontosabbak így az elvek, de... Én nem tudom, hogy miért lenne más a mi generációnk, mint előttünk, meg utánunk, előző őt, meg a következő. De te ezt miért gondolod? Én azért gondolom, mert hogy most mondjuk már több helyről tudnak úgy az emberek tájékozódni, még hogyha nem is annyira szabad a magyar sajtó, hogy azért jobban eljut talán így a fiatalabbakhoz az igazság, vagy a valódi hírek, és én ebből gondolnám, hogy ez miatt ők így, hogy tudják, hogy úgymond mihez adják a nevüket, mert amúgy az MCC-seknél tök sokaknál csak azt látom, hogy arra használják őket, például Pécsen van egy rendezvény, lejön az Orbán Balázs, és akkor odaültetik őket, és akkor lehet vele pózolni, hogy milyen jó, hogy mennyi fiatal hallgatja őt. De hogy ezen kívül más... Én az MCC-t úgy látom egy kicsit, és szerintem ezt az analógiát már többször elmondtam, mint a... Egyik barátom, amikor egy német nagyvárosban, egy német multinál kint dolgozott, akkor ott találkozott kínaiakkal, akik ugyanannál a német multinál dolgoztak, ugyanabban a német nagyvárosban, a kollégák voltak, és akkor, amikor egy ilyen borgőzösebb estén megkérdezte tőlük, hogy figyeljetek már, hogy van ez nálatok ezzel a kommunista párttal, milyen ez az elnyomás, ami ott Kínában van. És akkor mondták, hogy milyen elnyomás. Tök ebből semmit nem érzékeltek. Hát, hogy kurva jó az élet. Hát ők fizették nekik, hogy kitanulják a szakmájukat, hogy eljöjjenek Németországba dolgozni, kapnak ösztöndíjat. Yeah. Minden kurva jó. Ők nem értik. És az MCC-nek is ebbe látom egyik oldalról a használt a kormányzat számára, mert egy ilyen önigazolás kifelé. Hát ingyen ki van fizetve, de hát azok az emberek, azok jól képzett, jól használható szakemberek lesznek, akik ráadásul meggyőződésből azt gondolják, hogy ez működik ez a rendszer, amit fenn kell tartani. Nem azért tartják fenn, tételezzük fel, elképzelünk mondjuk egy ilyen propagandistát, aki mondjuk el van adva valami szakértőnek, és akkor ő mindig azt mondja, amit éppen aktuálisan a kormányzat mond, és pedig pontosan tudja ő is, hogy milyen az országban a helyzet, ha elképzelünk egy ilyet, és azt mondják neki, hogy itt van havonta ennyi pénz, akkor ezért ezt csináld, ezt vállalod, és azt mondja, hogy hát ennyi pénzért persze, de szarom, nincsenek nekem elveim. Hogyha elképzelünk egy ilyet, akkor az egy másik téma, mint az, hogy valakit kitanítatnak, és ő csak ennyit lát a rendszerből, hogy ő amúgy tök jól jár, egy kurva szép egyetemen tanul, ott a kis nem tudom, 4 focipálya, lehet lovagolni, van lövészet, van minden szal ott van, mert ugye a rendőrökkel, katonákkal együtt egy helyen képzik őket, kurva jó emberektől tanul, kurva jó szakemberektől tanul, és amikor kimegy külföldre, ezt viszi magával. Ez egy dolog. Az egy másik dolog, hogy hiába jut el a világ összes információja az emberekhez, látod, hogy mennyi tévhit, meg hülyeség eljut hozzájuk, és aki meg opportunista, az ebből az információból kiszűrheti azt is, amivel tudja táplálni az opportunizmusát. Tudja, hogy az MCC-be kell menni, akkor tudja, hogy ki kell menni erre a rendezvényre, és akkor ott kell állni, hogy... Ez szomorú azért, tényleg. De az emberek ilyenek, szinte minden egyes generációban vannak olyan emberek, akikkel mondjuk inkább egyet tudnánk érteni, vagy akivel inkább kevésbé tudnánk egyet érteni, mert még azt sem mondanám, ki tudja, hogy neki most mi a előtörténete. Lehet, hogy egész egyszerűen olyan családból jön, hogy azt mondja, persze, hogy... Persze. hogy akkor ő neki az, hogy az anyagi biztonság, meg a munkájának a biztonsága az olyan fontos, hogy ő enélkül nem fog tudni élni, vagy nem tudom, és jó, minden rendszernek lesznek kiszolgálni. Hogyha én mondjuk valamiről szeretnék velük vitatkozni, vagy mondjuk lenne tényleg egy érdemi vitaes, vagy bármi, mondjuk MCC-s diákokkal, akkor ott álljanak ebbe bele, de ne az legyen, hogy így a háttérben akkor mondogatjuk, hogy amúgy mi nézünk téged, meg azért mi bírunk téged. De ez olyan, mintha azt mondanád egy foci meccsen, hogy az ellenfél játékos ez ne cselezzen már. Hát és nem azt mondja, hogy arra fog menni, amikor erre megy. Hát jó, de azért nem, tehát érted, hogy... És egyet értek veled, én is azt gondolom, hogy elvek mentén lenne érdemes megvitatnunk, hogy hogyan alakuljon ennek az országnak a sorsa, és az elvek határozzák meg azt, hogy akkor, hogy milyen rendszert alakítunk ki magunknak, hogy legyen szolidáris, tényleg ne hagyjunk az út szélén senkit, hogy legyen pénz számba az egészségügyre, oktatásra, gyermekvédelemre, nem tudom, hogy legyen egyenlőség, hogy legyen átjárás a társadalmi rétegek között, hogy ne az legyen, hogy kasztrendszer alakul ki az országba, és ne pedig ezen élősködjenek ugye emberek, meg így látják, hogy hol lehet beugrani ebbe. Szerintem sokan azt hiszik, hogy a Fidesznek amúgy az lehet, hogy tényleg továbbra is a nagy táborát a szavazóinak az adja, akik tényleg nyomorba meg napról napra élnek, ők a legjobban megtéveszthetők, vagy hozzájuk kontrollálható az információ. Igen. De hogy közben meg van az a réteg, aki meg csak a hűbérért szavaz rájuk, és azért, hogy ez a rendszer fennmaradjon, és továbbra is kapja az anyagi javakat, és ez így szomorú, mert ez ellen akkor mit tudsz tenni, ez ellen mit tudsz mondani? Mi az, aminek történnie kell ahhoz, hogy azt mondják, hogy na ez már nem, hogy ő ehhez már nem adja a nevét. Az a jó ezekben az emberekben, hogy amikor egy olyan rendszer lesz, akkor persze, azt szolgálják igen, majd ki a persze, jó rendszer. Csak ameddig ők ezt fenntartják addig. Hát igen, de ez engem nagyon fog érdekelni, amikor átbillen, hogy akkor hogyan fognak átrendeződni ezek a sorok, hogyan fognak átszaladni Tisza-szigetbe. Látjuk még a Bohár Dániel Tisza szimpatizánsként? Vagy? Szinte én amúgy róla nehezen tudnám elképzelni. Róla én is, de szerintem van olyan megafonos, aki... Teljesen biztos. Az kérdés, hogy az emberek hogy fogják fogadni, de az MCC-sek azok biztos. Tehát, hogyha más rendszer lenne, akkor nagyon sok MCC-s ugyanúgy akkor. Ja, hát én mindig is ebbe hittem. Hát igen, de ugye végül is, amíg azt kell, vagy azt lehet mondani, hogy milyen nézeteket vallasz, addig végül is a Tisza is elég jobboldali nézeteket képvisel gyakran. Hát ezt akkor azt lehet mondani, hogy de akkor inkább ezzel értenek. Na mindegy, csak az, hogy egy ilyen rendezvényen találkozok ilyen ismerőssel, ez ilyen csalódás volt nekem, csak ennyi, hogy szomorú volt ezt így megtapasztalni, hogy azért, hogy a vezetőségnél tényleg az ilyen kommunista időket idéz. Én nem éltem abban az időszakban, de hogy azért nyilván így olvasva, meg tanulva a történelmet, azért ott is voltak bőven olyanok, akik besúgók voltak, vagy segítették az elnyomó rendszert, és azért tettek meg dolgokat, hogy ők jobb pontokat, krediteket szerezzenek a hatalomnál. Nem is tudom, hogy melyik a szomorúbb ezek az emberek, vagy az a, gondolom te is láttad azt, hogy két nénit interjúztatnak, és akkor... Ja, hogy az Orbán Viktor azt mondta, és akkor az úgy van. Érzik-e már a repülőrajtot? És igen, és honnan? Orbán Viktor megmondta, akkor ő boldog. De ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy amúgy tiszások között is lehet találni. Amúgy érdekes, persze, hogy egyik riportban egy fiatal srácot interjúztattak, és ő pedig mondta a Tisza első sorában, hogy nem annyira szimpatizál a Tiszával, meg Magyar Péterrel, de ebbe látja a változást, és azért van itt, és az első sorban áll. És mellette egy csávó meg mondta neki, hogy miért, dehogy nem, akkor izé vagy, Tisza fan vagy. Szóval, hogy ő pedig az volt. Biztos, hogy ő vele is lehetett volna egy érdekes interjút csinálni. Ami még érdekes volt, hogy itt is tök sok Tiszás kint volt, vagy hát gondolom, hogy Tiszások, vagy ellenzéki szavazók voltak, bár mondjuk ez nagyjából most már kezd ugyanaz lenni, ja, kivéve a mi hazánk. Meg még talán a két farkúak, akik szerintem be tudnának jutni. Meg az MSZP, meg a Jobbik szavazó. Igen, hogyha leviszik 1%-ra a bejutási küszöbet, akkor lehet. 0,5, ja. 0,5. Még hogyha nézünk drón fotókat, még ott is azt látjuk, hogy igen, voltak még a Puzsérék is, tehát ők se hozzáadhatók. Ahhoz képest, hogy buszoztattak embereket, pécsi fideszes politikusoknak az oldalán is láttam, hogy már megyünk fel, hív a kötelesség, ahhoz képest nem, én nem láttam olyan sok embert. Ugye kint voltam a Tiszáson is, ott ugye látszik a drónfotókon is, meg Tehát én abból tudok következtetni, hogy tényleg jóval. Hogy 10 000-en voltak, azt mondta a Dágdon. Ja, szakértő úr. Ja, amúgy ezt nem mindenki tudja használni, ezt a, van egy ilyen weboldal, ahol meg lehet így becsültetni a tömeget. Igen. Így számol egy kicsit, és akkor hát ő azt számolt, hogy négyzetméterenként egy ember állított a Tisza rendezvényén, de nyilván Orbán Viktor, én meg hát gondolom 3-4, miközben ott is azért sok helyen szerzősen álltak, bár előtt ilyen tömött. Hát meg voltak, tudod, van ez az egyszerű módszer, hogy jobb klik vizsgálat, és akkor átírod a... Én régen ezt a feliratkozó számommal csináltam, amikor még Minecraft videókat csináltam, hogy megvan a 100 feliratkozó, köszönöm szépen. Köszönöm. És igazából csak 29 volt. Ez most először itt nálunk hallhattátok. Coming out. Hírhamisító magasabb. Igen. Már lefog. Következőre a Bohár Dániel nem úgy jönne oda hozzám, hogy Csabi, ezt te vagy? Csabi, ezt te vagy? Hanem, ja, itt ez a 100 feliratkozó, nem is volt 100 feliratkozó, 29 volt. Hát legjobb érve lesz. Ja, és amúgy ez engem is meglepett, hogy tegy föl kell buszoztatni nagyon sok embert, és... Ja, hát meg így... jöttek olyan autókkal is, tudod, amire rá van írva ez a Magyar Falu program. Mm. Tehát, hogy ennek még így nem jártam utána, hogy ezt kifizette, hogyan fizette. Ja, hát ez az állami pénz, talán nem is EU-s a Magyar Falu program, és abban, de az, hogy abban vásárol az önkormányzat egy kis buszt, és azt arra használják föl, szerintem ennek a jogi keretei ennek már megvannak alkotva, ezen hiszem, hogy jogellenes lenne. Az más kérdés, hogy vajon ezt arra is lehetne használni, hogy Pride-ra fölhozzák az embereket, hát és sikerül megtartani, vagy egy tiszapártos rendezvényre, meg hát ugye Lázár János ott akadályozta a feljutást, ahol tudta, Szolnoknál elakadt a vonat. Egyébként ettől függetlenül majdnem én erről a fideszes rendezvényről is majdnem elkéstem a MÁV miatt. Ja, mert vonattal szóval... jött, és... De végül megoldódott a probléma. Egy ilyen 30 perces késés volt, de az felértünk. Az szokásos. Ja, hát az bele is volt kalkulálva. Jó, van ez így. Hallgassuk meg az igazságot. Mennyi az annyi? Mi történt? TV2, úgynevezett tények. A vártnál jóval kevesebben mentek el Magyar Péter március 15-i beszédére. Ebből is látszik, hogy egyre csökken a Tisza párt botrány politikusának népszerűsége, aminek oka amellett, hogy számtalan esetben hazudott, hogy rendszeresen megaláz másokat, legutóbb például ismét újságírókat, a köztévé riporterét pedig meg is fenyegette. Ja, hogy ő volt, aki megsértett újságírókat, nem az a miniszterelnök úr, aki poloskázott. Mire gondolsz? Ja, hát én nem is tudom. Nem. Poloskázott? Ő csak a kis bogára gondolt, vagy hát a... Igen. Aha. Rovar. Uh-huh. Áttalettek, na. Takarodj már. Az a sűn. Látom, baszd meg. Ez a nyugalom megzavarására tartalak. Nekem ez megzavarta a nyugalmamat. Mondjuk, várjál, kapom a fülemre a hírt, hogy kim volt az Orbán Viktornak a beszédén is, hogyha minden igaz. Ja, híres lettél. Mindig is benne akart lenni, gondolom a tényekben. Hogy nem vette ezt eddig észre, Jézusom, de jó. Na jó, mit csináltak a sünnék? Jóval kevesebben voltak a Brüsszel által fizetett Magyar Péter március 15-i beszédén. A Tisza párt botrány politikusának egyre csökken a népszerűsége, aminek oka számtalan hazugsága mellett megalázó stílusa. Vállalhatatlan hangnemben osztotta ki magyar az M1 riporterét európai parlamenti sajtótájékoztatója után Strasbourgban. Ez egy korrekt tájékoztatás, nem? Nagyon, igen. Itt ez szinte mindenről értesül, aki a TV2-t nézi. És most megtudhatjuk, hogy milyen botrányos, undorító dolgokat mondott Magyar Péter, ami nem egy aranyos poloskázás volt. Tisza elnök megfenyegette és nyilvánosan alázta meg az éppen a munkáját végző szerkesztőt. Hát igen, ez majdnem megállva van azzal, hogy megvan a saját bugyra a pokolba ezeknek a poloskáknak. Vagy az, hogy túl sok ideje vannak itt, és most meg kisöpörjük őket. Igen. Igen. De mondjuk el, tehát itt, amit mond Magyar Péter, ez még ugye a light volt, most jön a kemény rész. ki fogja vizsgálni? Hát ugye a kúria elnöke is felháborodott Magyar Péter beszédén, a bírókat is felszólította, hogy hát álljanak már ki magukért, mert hogy itt az igazságszolgáltatás függetlenségét kérdőjelezte Magyar Péter meg, de azzal nem volt probléma, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy bírókat kell kisöpörni. Hát, ja, de hogy is, hát az... Nem probléma. Nem. És itt így szépen bevágtak egy ilyen sörös fotót, hogy... Igen, de ezt nem értem, a hogy ez... Borista. De ezzel miért akarják? Tehát ezzel a járatás, hogy így szépen bulizik Magyar Péter. Nem az eset, hogy Brüsszel szolgálja! Ez a tények. Ez nem tudom, ez már tényleg egy Megafon videó. Az a helyzet, hogy én sohasem beszéltem így újságíróval. Sohasem beszéltem így velünk kritikus újságíróval. Sohasem beszéltem így... Hát nem kellett neki, hát a miniszterelnök úr megteszi helyette, hogy vagy kollektíve a magyar nép bíróktól, tehát nem csak újságírókat, bírókat, újságírókat, kik volt, meg civil szervezetek, ezek mind áttelelt poloskák. Hát igen, gondolom az orvosi kamara is, a sztrájkoló köztisztviselők, kisboltok, hát nem tudom. Vannak az életben. Igen, vannak. Fel lehetne sorolni, hogy... Közben a Magyar Péter is kirakott egy videót a saját csatornájára ezzel kapcsolatban, hogy mit lehetett látni. Nem csak a sünék vannak kín, talán ezen a videón. A vártnál jóval kevesebben mentek el Magyar Péter március 15-i beszédére. Ebből is látszik, hogy egyre csökken a Tisza párt botrány politikusának népszerűsége. Ez a, megjegyezném, a négyzetméterenként egy ember, amit a Deák Dani számolt. Ja. Csak hogy tudod, ilyenkor ezt sem tudom elképzelni egy ilyen szerkesztőségbe, hogy ez hogy van, hogy most akkor így fentről így mondják, hogy na, srácok, kaptunk ebbe a lakásba engedélyt, hogy innen tudunk majd forgatni, és akkor valahol ott vannak a, nem tudom, legvégén, vagy nem tudom, hogy hol vették fel azokat a bezúmolt képeket, ahol a sünt is megtalálták. Hát ezt majd, hol voltatok sűn? Hát nem is az a kérdés, hogy hol készült, azt írja a sűn. A rendezvény előtt egy órával voltak ott, és aztán mentek is tovább. A felvételen, ahol páran lézengtünk, ez jóval minden előtt készült. Hát ez korrekt. Hát jó, akkor lehet, hogy a színpad előtt vették föl, de miért nem most veszik föl? Most szerintem még kevesebben vannak. Na, hát igen. De amúgy igen, szerintem ezt megkapják, de hát láttad, hogy én legalábbis, amit első kézből láttam, az a februári tüntetés volt tavaly, ahol, tehát arról beszámolt az M1, és ott volt egy kép, amikor nem is tudom, másfél-két órával előtte, még fönn volt kicsit a nap, és így alig volt ott ember. De érthető, hogy miért lennének ott? Tehát egy órával Orbán Viktor beszéde után valószínűleg már kutya nem volt ott a múzeum kertben. Persze, hát. Minek maradnának? De igen. Én úgy képzelem, hogy... Lehet, hogy erre is kéne így államilag költeni, hogy így mindig legyen valaki, aki ott van a múzeum mellett, és egész évben várja, hogy az Orbán Viktor mondjon március 15-i beszédet. Egy 60 ezer ember? Igen, és hogy minden napot legyenek, és akkor minden nap lefotózható, hogy ennyien várják. Már előre. Még 365 nap. Mint 2006-ban a parlament előtt, és mint a ligetvédőknél, hogy állítólag mindkét esetben, állítólag a ligetvédőknél én biztosan láttam, hogy sátrak voltak kirakva, és a sátrakban csak egy-egy nagy kő vagy tégla volt, hogy ne vigye el a szél. De egyébként nem tudom, hogy ez nekik így tényleg olyan hasznukra válik el, mert például nekem pont ez miatt, hogy így hazudtak erről, sokkal többet feldobott ilyen TikTokot, ahol így bemutatják a valóságot, meg Facebook posztot, és hogy tudod, hogy így, ha mondjuk nem hazudnának erről, hanem nem tudom, kicsit rafináltabbak lennének, és tudom én, valami más találnának ki, akkor, akkor tehát, hogy ezzel szerintem így, hogy folyamatosan inflálják el a szavahihetőségüket, ezért nem tudom, hogy hosszú távon nekik mennyire jó, vagy pedig abban vannak, hogy tényleg valakik csak őket nézik meg, és akkor ők hozzájuk próbálnak szólni. Igen, szerintem ez egy jó felvetés, mert akiket ilyenkor meg akarnak tartani, mert szerintem ez nem ugyebár a legfontosabb dolga, a mozgósítás. Ez most nem a mozgósítás még, hanem az, hogy tehát valószínűleg leginkább a saját szavazóikhoz szólnak ezzel. Hát igen. Azzal, hogy el kell mondani, hogy hát ez nem, ezt mondják, van ez a Tisza, de ez nem akkora dolog. Ezt nehogy azt higgyétek, hogy ez egy nagy dolog. És ugye pont volt egy hölgy Trumpos sapkába, akivel interjúztam az Orbán Viktor beszéde közben, és ő bizonygatta azt nekem, hogy ilyen nagyon lelkesen és nagyon boldogan, hogy ő tudja, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság, ezért ő mindig elolvassa az Origót meg az Indexet. Ja, igen, azt látta, az nagyon jó. Igen, hát így összejött a Rogánnak a terve, itt is meglepődtem, mert azt hittem, hogy azért az Indexre így köztudott, hogy hát ott még történtek. Azt egyen ügyesebben csinálják. Igen, ott így próbálják eldemózni, és egyébként pont ez miatt tudom elhinni azt a, hát egyelőre talán az összeesküvés elméletnél azért talán több bizonyíték van arra, de hogy így tényleg el tudom képzelni azt, hogy így a hatalomnak tényleg így megéri a, mondjuk az ötöt is fenntartani. És hogy lehet, hogy egyre több ilyet fogunk látni, ahol így megjelennek azért kritikák a kormánnyal szemben, de hogy azért, amikor valamibe oda kell csapni a legnagyobb kihívónak, akkor oda van csapva. De mondjuk ez meg már lehet, hogy ezzel megint egy másik közönségre lőnek arra, akit még így el tudnak bizonytalanítani, vagy hogy nem az ő szimpatizánsuk, de hogy el tudják őket bizonytalanítani. Igen, de szerintem ebben nem tudom, hogy hány ilyen indexet lehet fenntartani, hogy hány ilyen ötöt lehet fenntartani, és hogy ez hány embert érdekel, ez egy másik kérdés. Uh-huh. Szóval szerintem meg nincs is nagyon szükségük szerintem 5 darab. Az Indexnek még mindig jó a szám. Én úgy tudom, hogy az Indexnek még mindig jó számai vannak, és ezzel meg is lepődtem. És nagyon sok amúgy jó cikk is van rajta, és például amikor a mozgóboltokkal kapcsolatos cikkeket szemléztük itt Ádámmal, az konkrétan az is Index volt. Az az Indexnek egy sorozata, hogy mennyire leszakadt régiói vannak Magyarországnak. Aha. Viszont ami érdekes, hogy láttam egy cikket nem is olyan rég az Indexen, ami arról szólt, hogy 40%-os tanárhiány van Magyarországon. Rákattintottam a cikkre, valami EU-s felmérés alapján, és végigolvastam, és végig ilyenek voltak, hogy nagyjából az átlagban vagyunk. Uh-huh. És akkor. De a címben lehozták a legnagyobb hátrányunkat, és magába a cikkbe már nem így szemlézték. Oh, yeah. Szóval, hogy érdekes, milyen inverz dolog ez, nem? Hogy általában ugye a címmel szokták vezetni az embereket, igen, és igen, akkor igen, rákattint igen. Az, hogy itt van végre a nagy ellenzéki megmondás, és akkor elolvasod, és valójában az van benne, hogy igazából megnyugodhatsz, itt azért nincs sok látnivaló. Miközben mindannyian tudjuk, hogy rohadtul van, szóval itt el tudom képzelni, hogy itt 5D sakkozik egyet a Rogán. Hát igen, biztos lesz olyan orgánumok, amik mondjuk Pécsen is még van olyan újság, aki 3 millió forintot elfogadott egy pályázaton, aminek minden kiírása nyilvános volt, szóval nem az, hogy így háttérben kapott 3 millió forintot, és ugye tételesen le kellett vezetnie, hogy mire fogja költeni, és be kellett róla számolni, szóval minden elérhető róla, hogy nem is az ő esetükben, de más kisebb lapoknál lehet, hogy az lesz, hogy akkor, tehát azt akartam ebből kihozni, hogy el fognak úgy fogadni pénzt, hogy ők is olyan médiává válnak, ami eddig inkább ellenzéki hang volt, de hogy akkor pont ezért egy jó platform, vagy pedig eladják az egész platformot, mint az Index, lesz valami váltás, és akkor ezek a platformok jók lesznek a Fidesznek arra, hogy így puhán áttérítsem. Hát ugye a Népfrontot megalkossák. Formálják a híreket. A hazafias Népfrontot. Igen. Ami ennek a március 15-ének egy a legnagyobb visszhangot kiváltó részete volt, az ugye Orbán Viktornak a poloskázása, amire hát itt a Gulyás Ágyú Média elő is szedett gyorsan egy 33-as újságcikket, ahol itt megint ugye a zsidóság poloskázásával köti össze. De ezt nem mindenki értelmezi így azért, ezt erről be kell számolnunk, mert például a Magyar Nemzetben nem érzik úgy, hogy bármi összefüggés lehetne ezek között, hanem sokkal inkább arra gondolnak, hogy véletlenül Orbán Viktor ugye a poloskákra, vagy hát a Poloska Péterre gondol. Ugye Orbán Viktor is kirakott egy posztot. Miért Poloska? Mert lehallgatta a feleségét, ha nem hallgatta volna le, nem hívnák így. Mindegy, megint előbb jött ki az Edinának a videója, de ő is elmondja benne, és amit szerintem teljesen igaza van, hogy az, hogy ki fogjuk söpörni őket, meg ki kell takarítani a bírókat, a politikusokat, az újságírókat, ez szerintem nem kizárólag Magyar Péterre szól. Túl régóta vannak itt, túl sokáig áskálódhattak itt, akkor ez valóban Magyar Péter van itt túl régóta? Többes számban? Szóval ezt nehéz megmagyarázni, még hogyha a Bajer Zsolt azt is mondja, hogy Orbánt csúti cigánynak, csüngőhasú disznónak nevezte valaki valaha, tehát hogyha rád azt mondták, hogy te egy szarfej vagy, akkor az feljogosít engem arra, hogy igen, mondjuk nem tudom. Nem is tudom, hogy bárminek nevezd a Bohár Dani. Onnantól bárminek lehet. De én nem gondolom. Az se szép, hogyha valaki hát meg azért mégiscsak Magyarország miniszterelnökéről beszélünk, akinek valahol tűnési kötelezettsége van. Példát kéne spatulálni. Ja, mármint abban, hogy ő hogyan beszél, bocsánat. Igen. Hogy abban valami példát mutatni. Uh-huh. Nagyon sok kisgyereket is láttam ott az eseményen, biztos rájuk is jó hatással van. Lehet, hogy fel se fogják, de ha majd egyszer felfogják, nem tudom, hogy fognak erről védekedni. Hát nem tudom, én már... Volt olyan, aki a puzsérékat annyira, ő is így beleszállt ebbe, hallotta, hogy az apja ordibál, hogy mit fütyöltök, hogy azért kiabált, hogy rendőrkamionokat még ide, vagy valami ilyesmit hallatszódik a videómban is. És szörnyű, mert tényleg ez a hergelés, ez rajtuk is le fog csapódni, vagy rajtuk is lecsapódik a kisgyerekeken, és... Szerintem tudom képzelni, hogy milyen lehet így fölnőni, hogy ilyen mennyiségű propagandát kapsz. Tehát volt, akitől hallottam ezt, hogy készült fejben, hogy amikor már a gyereke majd el tudja olvasni a plakátokat, akkor majd beszélnie kell erről, de hogy idő előtt a rádióból meghallhatta a híreket, és akkor muszáj volt beszélni vele. Ja, édesanyukámnak a párjának a gyerekei is, amikor volt még a tavalyi kampány, és ugye ment ez a béke, háború, pont a TV2-n ment nagyon sok ismétlésbe, ilyen nagyon sok fotó az ukrán háborúról, és hogy háború lesz, és ők is elkezdték ugye az apjukat sírva kérdezni arról, hogy most tényleg itt háború lesz, és ők is kell, hogy menjenek háborúba, és ez tényleg szörnyű, hogy ennyire el tudják ezt élni, és értem azt, hogy ők azt gondolják, hogy akkor igen, tehát megfélemlítenek mindenkit, és akkor így ebből szereznek maguknak szavazatokat, aztán kiküldenek egy Dajs Tamást újból az LP-be, hogy ott gyakorolja az angolt, de hogy szörnyű, és hogy nem azzal érnek el szavazatokat, hogy milyen jól teljesítenek, vagy hogy hogyan teljesítenek, vagy hogy megállítják az inflációt, vagy mit tudom én, hanem mindig valami ellenségkép, és mindig valami ellen kell szövetkezniük. Én arra akartam ezzel kiukadni, mert szerintem fontos mérföldkő ez a poloskázós beszéd. Tehát a márkizaiék följelentik emiatt Orbán Viktort, a gyűlöletkeltő úszító politika ellen, azt mondja, földépnek, és akkor közösség elleni úszítás miatt feljelentést tesznek. Szerintem ennek is természetesen megvan a helye, meg nyilván azért ez felháborító, hogy így beszél a miniszterelnök, csak szerintem azt is érdemes észrevenni, hogy tehát hogyha értelmezzük, hogy mit mond, és valószínűleg nem a magyar zsidóság ellen akart úszítani Orbán Viktor, attól függetlenül, hogy nyilván ez egy áthallásos beszéd volt, és valószínűleg nem véletlenül áthallásos. De ettől függetlenül, hogyha abba belegondolunk, hogy ki ellen akart úszítani, gyakorlatilag mindenki ellen, aki nem ért vele mindenben egyet, amit épp ő akkor gondol, amikor mondja. Orbán Viktor mindenképp megpróbálja ezeket az árkokat elmélyíteni, az embereket távol tartani egymástól, nehogy véletlenül egy Fidesz szavazó, egy Tisza szavazóval beszéljen, mert akkor még a végén ugye kiderül, hogy igazából valójában ők nem is ezt gondolják egymásra, meg nem gyűlölik egymást. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy nem is teljesen biztos, hogy ez arról szólt, hogy a másik oldalt démonizálja, hogy ezek a poloskák, akiket innen ki kell söpörni, hanem azon is érdemes elgondolkodni, hogy lehet, hogy ez a saját táborának szól. Azoknak, akik esetleg azon gondolkodnak, hogy majd valamikor nem értenek teljesen egyet vele, megvan a hely, ami az ő helyük lesz. A pokolnak egy sokadik bugyra, valószínűleg nem az első, hanem valószínűleg egy sokadik, meg az országon kívül, ahova majd ő kisöpri őket. Az évértékelőjébe is már így utalgatott ilyenekre, hogy Magyar Péter is, meg hogy a főtábornagy, vagy Ruszin Szendi Romulus, igen, ő is megkapja az árulók, a hírleszívást, igen. A luxusvillát. És amúgy az ilyen támadásokkal is szerintem mindig ugye demonstrálják, hogy na. Ez fog titeket is érni. Hogy illegálisan kikérünk orvosi leleteket, és minden platformon lejáratunk. Hát ugye ezt először elkezdték a Vonával, de ugye erről egy jó 444-es igen, a valóton dokumentumfilm van. Ja, de érdekes, hogy mert ugye a Vona az nem egy kiugrott ember volt. De én egyre inkább úgy értelmezem ezt az első sok után, és szerintem érdemes ezen gondolkodnunk is, hogy ez nem is annyira... Tehát nyilván részben azért azoknak szólt, akik eddig se értettek egyet. A miniszterelnök úr éppen aktuális gondolatmenetével, és nyilván a szuverenitásvédelmi hivatal majd erősen dolgozik rajta, hogy ezeket a jelentéseket legyártsa, amit talán a Lánc is olvas el, de valószínűleg ez a soroknak a rendezését is jelentette, hiszen, hogyha jövő áprilisig mondjuk még néhány ilyen ember kiugrik, és sőt, nem is azt mondom, hogy néhány, de hogyha ez átbillen ez a mérleg, és elkezdenek átállni az emberek már Fideszen belül is inkább a Tiszához, onnantól kezdve már nem fog tudni semmit se csinálni valószínűleg. Az majd, vagy ha megpróbál valamit csinálni, akkor az úgy fog kinézni, mint a Vucic, amit most csinál, hogy... Foggal, körömmel. ragaszkodik a hatalmához. Igen, de igazából annál tovább, mint ahogy a következő választások lesznek, már nem fog tudni ő is hatalmon maradni valószínűleg, amikor több százezer ember tüntet az ő munkássága ellen, akkor, és így a felhatalmazás teljesen elveszítette, mert senki nem szavazná meg, akkor már tényleg meg vannak számlálva a hatalmának a napjai. De én nem tartom relativizálásnak, írják, hogy relativizálás. Nem szabad elmenni amellett, hogy milyen gyűlöletkeltő kijelentések ezek, egyetértek. Csak meg kell látni mögötte szerintem ezt a másik vonalat is. Nem kell naívnak lennünk, hogy Orbán Viktor akkor ezt csak így érti. Mert ezt a mi helyzetünkből ez így hangzik. Ez egy valaki másnak a helyzetéből valahogy máshogy hangzik. És szerintem az, hogy megnézzük azt a másik helyzetet is, azt hiszem, hogy a többi részéről tegnap az Ács Danival is éppen eleget beszéltünk. Aki azt megnézi, az hallhatja ott is, hogy arról a részéről mi a véleményem. Én most egy másik aspektust is meg akarok nézni ebben, és ajánlom a figyelmetekbe is, mert szerintem fontos megérteni egymást. És nem mindenki abban a helyzetben van, amiben te, meg én, meg mi vagyunk. Nekem inkább talán még az szomorú, hogy Orbán Viktor azért jól ismeri a történelmet, és ő pontosan tudja, hogy amikor mondjuk poloskázik, vagy guruló dollározik, vagy nem soházik, ezeknek a kijelentéseknek, szavaknak van történelmi múltja, és pontosan tudja, hogy ez kiktől hangzottak el, ugye a guruló dollárokat még a Rákosi korszakban használták, pontosan tudja, hogy kiktől idéz, úgymond, és ez is szomorú, hogy ilyen személyektől kell szavakat átvennie, vagy nem tudom. Orbán Viktor ezt pontosan tudja. Szóval lepoloskázni az ellenfeleidet az a legrosszabb történelmi hagyományai vannak Magyarországon. A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. A poloskának először is a Horthy korszakban hívták a zsidókat Magyarországon, aztán pedig a sztálini mintájú Rákosi korszakban beszéltek így a politikai vagy gazdasági ellenfeleikről az akkori politikusok, és szégyen, hogy ilyen 2025-ben elhangozhat bárkinek a szájából. Az, hogy túl sok mindent éltek túl, az már csak egy, hogy mondjam, hab ezen a borzalmon. Csak azt nem értem, hogy végig többes számba beszélt, hogy akkor most miért tehát, hogy ez a magyarázkodásnak is, hogy mi értelme, vagy hogy ez miért kellett, hogy biztos már mérik, hogy hogyan hatott ez a beszéde az emberekre. Hát a Magyar Péter ugye tegnap az ATV-ben ezt mondta, hogy valószínűleg sikerült a Rogánéknak kimérni, vagy lemérni, hogy igen, ezzel túlöttek a célon. Itt volt egy üzenet, nyilván tudjuk, hogy részben Bajár Zsolt is írja Orbán Viktornak a beszédeit. Ő így úgy érezte, hogy ez belefér, és aztán úgy tűnik, hogy nem fér bele, de szerintem mondjuk abból, amit lehet hallani, hogy hogyan hördül és nevet föl a tömeg, annak a kemény magnak, aki mindennek örül, amit Orbán Viktor mond, annak ez is egy pozitív volt. De igen, az ország egy jelentős részének pedig valószínűleg ez egész egyszerűen nem fér bele, és most már ezt próbálják elhelyezni úgy, hogy beleférjen. De teljesen egyértelmű, hogy nem a Magyar Péterre gondolt. És én ezért mondom, hogy szerintem ez az értelmezés, hogy azokra gondol, nyilván a Magyar Péterrel köti össze őket, Poloska Péter. Persze. De közben meg nem csak ennyit mond, valóban. Ez a retorika, ez tényleg, amit a Ruf Bálint mond, meg amit te is mondtál, meg ami már korábban elmondtunk, igen, ez a retorika, ez borzalmas időket idéz. Ahogy a zsidókra volt ez alkalmazva, ugyanúgy a kommunizmus is átvette, és hogy a kommunizmus kitalálta a guruló dollárokat, azt most az Orbán Viktor is átveszi, úgy tűnik, tek semmi elve nincsen ilyen tekintetben, ugye nincsenek ilyen kérdések, hogy honnan vesz át, és honnan nem vesz át. Nem az van, hogy a nem sohát átveszem, de a guruló dollárt azért nem, mert ott meghúzom a határt, hogy amit a Rákosi mondott, azt én nem fogom. Nem. Igen. Mindent mond, ami egyszer működött, azt előássák és használják. Egyébként még érdekes volt számomra, hogy a Tisza tüntetésen, amikor elkezdődött a mocskos fideszezés, az például le lett állítva. Tehát, hogy ott pont el lett mondva, már nem tudom, ki mondta a színpadon, hogy legyünk különbek. Hogy ebbe is térjenek el a Fidesz szimpatizánsoktól, hogy ne a hergelés, meg ne ez folyjon. Meg nyilván ez azért is szomorú, mert nem tudom, hogy mikor jutunk el odáig, hogy tényleg mondjuk egyszer lesz egy hasonló rendezvényen egy telexes, vagy egy 444 és újságíró, vagy bárki, akit ez miatt... Már fizikai bántalmazás is éresett. Igen. Hogy már annyira el lesz bennük ültetve az, hogy ez a sok hazugság, amit mondanak, hogy ők a haza ellen dolgoznak, és ez a nép ellen, a magyarok ellen dolgoznak, hogy egyszer ennek lesz valami fizikai következménye. Lehet, hogy eljön az az idő, és a... Ja, sőt, ezt se lenném, de lehet, hogy eljön ez az idő, és igen, ez ellen kéne dolgozni, hogy fizikai erőszakba torkoljon egy ilyen úszítás, de nagyon úgy tűnik, hogy... Hát ugye nem... te is kaptál már... De az más volt, ez személyes. Más, volt. Más. Engem ugye így megökösgettek. Így az utcán. De ilyen, mi van? Igen. Ja. Igen, meg hogy még ennek még találkozunk. Valami dereng abból, hogy volt utána. Igen, ott beszéltünk róla egyszer. Felvenni. Igen, azt át is küldtem még annól neked, mert pont akkor még meg is említetted azt a Mannó akkor műsorba. Tehát azóta megvert legalább az a csávó? Nem, de az is durva, hogy utána néztem, hogy kicsoda ő, és egyébként meg egy, hát olyasmi, mint a Nézőpont Intézet, de nem akarom megnevezni, hogy melyik az, de egy hasonló egy kutat. Ilyen, tehát egy ilyen egy mindig tank. Érdekes módon mindig az államtól kapnak, vagy államközeli szervezetektől kapnak megrendeléseket, és mindig kutatják, hogy éppen milyen jól áll a Fidesz. De ez egy, tehát ez egy prominens ember, egy... Az volt nekem fura, hogy ő egy értelmiségi közegből származik, és mégis... Hát mert láthatjuk, hogy ugye, tehát már a kormányzati kommunikáció, sőt a Fidesznek a szóvivője is így működik, az egyik. A másik az új, ugye ő csak... tények tagadó, mármint nem a TV2 tények, hanem úgy, hogy vannak tények, azt tagadja. És hát van egy közös metszet is, mégpedig Bede Zsolt, ugyanis ő az, aki úgy gondoltuk korábban, és a Valótanulban is ugye erről van szó, hogy ő az, aki vegzálja a politikusokat. Ez is amúgy egy orosz minta, legalábbis erről beszél a Valótanul című film. És úgy tűnik, hogy most már ezt a nívót, ezt kommunikációs igazgató is át tudja venni. Kutató think tank intézet okos értelmiségi megmondó kutatója is át tudja venni, nem csak politikán teljesen kívüli emberek. De ez nekem nagyon tetszett, hogy a HVG leírt, és mindjárt megnézzük a videót is, hogy történt ez. Majd nézzük meg előbb a videót. Láthatjuk Magyar Péter és Bede Zsolt szemszögéből is egyszerre, úgyhogy most itt mindent. Ez amúgy tényleg látod, valóban ez már egy más generáció. Fura nekem, hogy most nem feküdt fel ugye az autónak az elejére, mint a Hatházinál. Jaj, segítség, elített a Hatházi. Hát igen, mert nem ment a kocsi, lehet, hogy azért. Hát jó, de hát ott még gyorsan ráugrik, hogy utána tudjanak róla cikkezni, hogy Magyar Péter! Nem tudom, hogy annak mi lett a jogi következménye ennek a gázolásnak. Max, én úgy tudom, hogy pont mielőtt jöttem ide, azt hiszem erről olvastam, hogy nem nyerte meg, vagy hogy, tehát, hogy nem ütötték el. Nem ütötték el. 100%, hogy megszületett egy ilyen döntés, hogy nem volt igaza. Szerencsére nem sérült meg, úgyhogy, vagy legalábbis súlyosan biztos nem, úgyhogy hála az égnek. Megnézhetjük most ezt a videót is. Én adtam neked a Poloska nevet, hallod? Sztár lettél! Peti, remeksz már, mutasd a kezed! Remex! Mit akarsz? Remex már, Peti! Szia! Fogy a frontin! Nem fázolt! Miért remeg fogy a kezed? Fogy a frontin! Miért remeg a fogy kezed? A frontin! Amúgy ez a kézremegés, ez ugye kezdődött, amikor az Ázsdaninak elkezdte nyomatni ezt a bohár. Mm-hmm. Lehet, hogy már volt előtte máshol is, de én ott találkoztam ezzel először. És aztán ugye én is találkoztam élőbe Dániel úrral, és ott, te is, ezt kaptad ott is folyamatosan bevetette ezt. Ne izgulj, Csabi, ne izgulj! És egyetlen Csabi. Kérdésemre se fogsz válaszolni, akkor ezt nyomatékosítsuk, csak hogy nyugodj meg, nem hogy egyetlen kérdésem. Látom, nem izgulok, hogy teljes idegben vagy, és ez borzasztó. Nem. Mindig szeretném, hogy ez a beszélgetés az minden alkalommal az Ázs Dánielnek is mindenkinek azt próbáld elmondani. Én nyugodj meg, a kis lépcsőzés megviselt, látom. Ja, értem most már. Nincs kondis se. Ja, elég, ez balos vagy, de még tehát értem, a válasz helyett inkább személyeskedésbe fordítod át ezt az egészet. Igen, Csabi, ez borzasztó. És tényleg amúgy az van, hogy ilyenkor elkezd az ember magára figyelni, hogy mi most tényleg izzadok vagy? És ezzel így kipróbálják zökkenteni az embert. Jó, itt nyilván más célja volt ezzel. Kérdés, hogy ugye megkapta a megafon képzést, vagy csak egyszerűen magától hát vérébe van a megafon képzés a Bede Zsoltnak. Lehet, hogy róla írták. De amúgy igen, nekem ez a HVG beszámolója tetszik erről a legjobban. Azt mondja, Bede Zsolt szélső jobboldali provokátor várta Magyar Pétert hétfőn este az ATV-nél, amikor a Tiszapárt elnöke az Egyenes Beszédnek adott interjút. Magyar egy videót is megosztott a Tiszapárt csoportjában, amelyen Bede azt kiabálja neki, én adtam neked a Poloska nevet, az autóban ülő Magyar pedig azt kérdezte tőle, hogy miért remeg a kezed? Az ellenzéki politikus a videót azzal kommentálta, hogy sajnos nem volt nálam apró. A kézremegés most annyi itt a cikkben, hogy ugye ezt a Bede Zsolt kezdte. Ja, oké, de... De jó, persze, csak leírva, ezek mindig viccesek leírva. Csodálatos, hogy itt tartunk. Én először a Mentszerest, azt ugye, amikor a Mentszer meg a Magyarnak volt a csörtéje, azt először nem is videóban láttam, hanem írásba. és az is kurva vicces volt. Vége van, kicsi. Vége van. Azért jöttem ide, hogy elmondja, nem is tudom, mi volt már. Végre találkozz egy férfival. Ott látszott, hogy addig megvan lőve a mencel, amíg meg nem szólal a Magyar Péter. Hát igen. Addig csak így figyelnie kellett arra, hogy megtanulta azt a szöveget, és azt így elő tudja adni. De szerintem pont abból látszódik ez, hogy ez egy ilyen tudatos dolog, hogy egyre jobban elmennek ebbe az irányba, hogy ilyen provokálni a másikat, és kihúzni belőle egy olyan reakciót, amit utána lehet akkor hangoztatni, hogy mint ahogy mondtam, ezt az elütöttét, vagy hogy meglökte, és hogy erre játszanak. Igen, mint ahogy ugye az is tegnap szóba került, hogy a Sászár urat, hogy megütötte volna a Hadházinak a fia. Igen. Meg ez a kamerásnak a lögdösése, ez gyakori toposz, ami előkerül. Ezt én is figyeltem, ebbe a Felrajt Ádám is nagyon jó, hogy őt is, hogyha már egyből valaki oda nyúl, vagy ilyesmi, akkor egyből segítségrendőrök. Nekem is a március 15-i videómban látható, hogy megpróbálják kitépni a kezemből. Én ezen csak így nevettem, mert mit csináljak? Tehát így nem kezdem el. Szerintem azt, hogy most erre elkezdünk ripacskodni, hogy jaj, segítség. Nem hiszem, hogy célra vezető, de hát kinek mi. Menjünk is tovább, mert azóta történt amúgy néhány dolog. Bekerült a Pride-nak a betiltásának is a törvényjavaslata. Viszont sajnos ugye nem teljesen sikerült a fiúknak összehangolni a munkájukat, mert hát előbb betiltaná a Pride-ot a Fidesz, mint hogy megalkotná hozzá a jogalapot, hogy mi alapján tudja betiltani. Ami furcsa, mert az ember azt gondolná, hogy ugye legalább kormányozni tudnak, ami fontos, azt össze tudják hangolni, de elvileg április 15 előtt ugye nem lesz alkotmánymódosítás, viszont a törvénymódosítást, ami arra hivatkozna, azt már előtte megszavaznák, sőt, meg is szavazta. Hát a kivételségi eljárást, hogy a törvényhozási folyamat felgyorsuljon. Nyilván ezt utólag meg lehet majd magyarázni, meg akkor lép életbe, meg kitalálják majd ezt, csak ez akkor is furcsa, hogy a jogi keretekre ennyire nem adni, ez azért nem... Hát ők már szerintem ezt leszarják, mert például ugye pont a CEU-nál is ezt csinálták, hogy azt is visszamenőleg. Mm. Tehát, hogy ők még amikor működtek, akkor jogilag jól működtek, de hogy visszamenőleg hoztak új törvényt, mint hogy akkor el tudjanak velük bánni. Ezért gondolnám azt, hogy amúgy így az USA pénzekkel kapcsolatban is nem fognak ők ezen így moralizálni, hogy jaj, hát visszamenőleg nem alkotunk jogszabályt, majd megoldják. De én már kezdek ezeken így nagyon nem meglepődni, csak fura azért, hogy mégiscsak az EU-nak tagjai vagyunk, és így lennének ilyen EU-s normák, vagy alapvetések, hogy hogyan működik egy jogállam, de ebben jók vagyunk, hogy ezt napról napra építjük le. Hát, de ahogy mondod, ez nem ma kezdődött valóban. Néhány módosítást is behoztak még itt a Pride-dal kapcsolatban. Ja, maximum egy hónappal előre lehet majd bejelenteni a tüntetéseket, nehogy véletlenül valaki még a mostani jogi környezetben bejelentse a Pride-ot. Mert ugye már elvileg talán pont ma mától már be lehetne jelenteni, mert hogy 3 hónap múlva lenne esedékes. De hát amúgy meg nem tudom, nyilván előtte is meg lehet szervezni, szóval azt nem tudom, itt elmondták, hogy akkor nem lesz Pride, de mi van, hogyha bejelentik, nem tudom, jövő hétre. Meg én nem tudom, szóval, hogy minden jogi kiskaput bezárni, ez ilyen fura, hogy már most tüntetést is, tehát hogy most simán, hogyha én mondjuk azt mondom, hogy akkor ez nem egy Pride, hanem tüntetés, akkor ezt hogyan? Mármint tüntetés. Hát, hogy nem Pride-nak van bejelentve, tüntetés a kormány ellen, ez a törvény miatt. Vagy a kutyapártnak az Legyen Mindenki Egyforma című békemenete. Igen. Amit már meg is hirdettek, úgyhogy hát valami lesz. A mássággal csak a baj van. Külön ízlések, egyéniségek, nevek, sőt színek. Hát igen, akinek ebből elege van, az akkor elmehet április 12-én, de igen. Érdekes, hogy ahogy mondod, most ez a Pride-ot tiltaná be, de valójában nyilván ennek egy jogi keretezést kell adni, és akkor az, ami a gyermekekre bárhogyan káros lehet, ezt be lehet tiltani. Hát meg sőt, ez, hogy ilyen kínai kamerás módszerrel akarják majd büntetni az embereket, ez... Hát igen. Ez se a legjobb időket idézi, vagy hát nem időt, hanem legjobb helyeket. Mert hogy... A legjobb jövőképe. Igen. 10 évvel ezelőtt hoztak egy törvényt, hogy terroristákra és nemzetközi bűnözőkre hivatkozva, hogy hogyan lehessen az arcukat azonosítani, és ezt most az ilyen felvonulásokra is engedélyezni. Hát terrorista, vagy meleg, hát ugyanaz nekik, nem? Kulturális terrorista. Ah. Azért meg kell hozni ezeket az új nomenklatúrákat, be kell építeni, mert most már láthatjuk, hogy itt a bőrünkre megy a játék, ugye a gyermekeink neveltetésének a bőrére, mert ugye, hogyha nem vigyázunk, akkor kiskunhalason illegálisan átműtik őket, néha napjában többször is, úgyhogy azért érdemes odafigyelni. De ez amúgy tényleg egy kicsit túlzásnak tűnik. Meg az, hogy be van tiltva ez a demonstráció, vagy ez a felvonulás, de mellette az is büntethető, aki részt vesz rajta. És muszáj befizetnie azt a pénzbüntetést, azt a bírságot, amit kap ezért, hogy részt vett rajta. Tényleg eléggé elrugaszkodottnak tűnik, hogy a gyülekezési jogot így nyírbálják. És egyébként még ezzel kapcsolatban a katolikus egyház is megszólalt, mert a 777.hu megkérdezte ezzel kapcsolatban a katolikus egyházat, és még ők is azt mondják, hogy a bűnt azt elítélik, de a bűnös nem. Keresztény irgalom jelenik meg világosan a katolikus egyház tanításában is. Jó, de Orbán református. De jó, hát az egyház nem bünteti, de attól még a pénzbírság. Ja, hát igen. Az más, hát nyilván az egyház mikor szólt bele utoljára a világi dolgokban, nem szabad. Karácsony is amúgy azt mondja, hogy lesz Pride, ettől függetlenül. Még az is lehet, hogy nagyobb, mint eddig bármikor. Jó, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. Értem itt a kormányzatnak ezt a hergelését, de az, hogy közben ezekkel a jogszabályokkal amúgy, tehát itt nem kizárólag arról van szó, hogy itt most akkor a Pride be van tiltva, hanem a gyülekezési szabadságnak a megnyírbálásáról van szó. Emiatt szerintem nem kizárólag azokat érinti, akik feltétlenül ki akartak menni a Pride-ra, vagy akik szerint ez egy nagyon fontos dolog, hanem az egész társadalmat. Amire szerintem még rávilágított ez a helyzet, hogy milyen remek ütemérzékük van ezeknek a politikai pártoknak. Néztük, hogy a Kutyapárt akkor egy hónappal későbbre bejelentette ezt a békemenetet. A Momentum konkrétan ma délutánra a parlament elé szervez tüntetést. Nem hiszem, hogy ott lesz 300 embernél több, és ezt... Ez az a baj, hogy igen. Szerintem amúgy fontos ez az ügy, és fontos, amikor valaki egy tüntetést megszervez, akkor arról érdemes minél többünknek tudni, hogyha valaki szeretne kimenni, akkor menjen ki, és szerintem fontos is amúgy kiállni az érdekeinkért, de nem tudom, hogy miért volt nagyon fontos ezt azonnal megszervezni, és azonnal a parlament elé, és én értem, hogy nekik is biztos megvannak ezek az érveik, hogy hát azért, mert a szavazás előtt, hogy lássák, hogy mennyi embert érdekel, de hogyha pedig azt látják, hogy senkit nem érdekel arányaiban, hanem ott van 500 ember, az meg pont igazolás a Fidesznek, hogy hát igen, akkor ez nem érdekel sok ember. Miközben lehet, hogy ezen a békemeneten ezen meg látni fogják, hogy amúgy érdekel meg, hogyha a karácsony megszervezi a Pride-ot, vagy valahogy átüti, hogy meg tudják szervezni a szervezők a Pride-ot, akkor ott látni fogják, hogy ez érdekel embereket. De az, hogy akkor most, én nem tudom, nekem mindig az jut eszembe, amikor egyszer az Ungár Pétert láttam tiltakozni, mert akkor még az Agrárminisztériumban dolgoztam, yeah. Szervezett egy tüntetést. Igen. És néztem ki az ablakon, hogy pont arra nézett a mi irodánknak az ablak, hogy ott van, nézzenek már oda, ott van Ungár Péter. Egyedül. A sajtóstábja jött vele, délelőtt még tüntetés volt, mire megvalósult, addigra sajtótájékoztató. Mert senki nem ment el. Pedig az is egy fontos ügy volt, bármint az, hogy beszéljünk arról, hogy ez a tűzifa rendelet hogyan megy végbe, meg nem tudom, nyilván nagyon fontos dolgok az erdők védelme. Ezekről nagyon sokat érdemes beszélni és tájékoztatni az embereket, de nekem úgy tűnik, mintha néhány politikus ezt úgy érezni, hogy csak így a saját munkájából tudja így megközelíteni uh-huh. ezeket a helyzeteket, hogy hát ő neki igazából nincsen semmi dolga kedreggel, ugye? Hát vagy beül a parlamentbe, vagy hoz egy igazolást, amit magának ír, hogy ja, el kellett mennem. De nem tudom, hogy ezt azért csinálják, mert nincs hozzáérzékük, vagy pedig tényleg ez, hogy ilyen, hogy direkt, vagy hogy én nem gondolják végig, vagy nincs ezen egy stáb, aki szólna nekik, hogy figyelj, tegyük már át egy héttel, későbbre megpromózzuk TikTokon, különböző social media felületeken, csinálunk neki egy hype-ot, megpróbáljuk minél több emberhez eljutatni, vagy hogy itt mi a logika, ez egyszer kíváncsi lennék rá, hogy így mit matekoznak ilyenkor össze, de... Ma írják le a momentumos politikusok kommentbe, hogy ezt hogy gondolták. Nem tudom, néha, meg nem tudom, az Ungár is volt már, hogy nézte a műsort, szóval ő is írja le kommentbe nyugodtan, hogy gondolkodik. Én el tudom képzelni, hogy az Ungár Péter életében nem ment be ugye egy 9-to-5 ilyen izében, mondjuk egy gyártósorral meghozni egy csavart. De a momentumosok nagy részéből is kinézem, hogy nagyon korán ültek be mondjuk a parlamentbe, vagy egy ilyen, nem tudom, egy önkormányzatba, vagy a pártban valami funkciót úgy töltöttek be, hogy eléggé kötetlen volt a munkájuk, és hogy a politika volt benne a meghatározó nyilván, mivel politikusok. Ami érthető, csak ez szerintem egy óriási veszély, hogyha elszakadsz attól, hogy hogyan működik. Egy választópolgárnak a mindennapja. Vagy lehet, ők már ilyen Carpe Diem-ben vannak aztán. Már mindegy, már csak egy évük van, hogy ebben a melóban. Most már mindegy. De akkor meg addig el lehet menni valamit képezni magukat, nem? Én elhiszem, hogy szeretnének változtatni az ország helyzetén, meg jobb szeretnének. És azt is megértem, hogy biztosan amúgy nagyon bonyolult, meg nehéz a helyzet abban az ellenzékben dolgozni, ahol ennyire iszonyúan el vannak nyomva, és ennyire meg vannak nyírbálva a lehetőségeik, de mégis látható, hogy vannak, akik meg tudnak ezzel élni, mégis. Sőt, igazából egy darab tiszás nincsen a parlamentben. Nem tudom, én a Pride-dal kapcsolatban mindig azt gondoltam, hogy olyan tekintetben mindenképp fontos, hogy azok az emberek, akik a saját nemükhez vonzódnak, azok előbújjanak, és ne féljék ezt felvállalni. Ne egy stigma legyen, hanem... Igen, és amúgy erről tudunk, hogy nem csak a Márki-Zay beszélt erről, hogy a Fideszben mennyi meleg van, hanem egyetről helyről tudunk, és nekem is csomószor küldenek e-maileket, bizonyítékokat, de nem én akarom őket coming out-oltatni. Van fideszes politikusnak gyereke, akiről tudom pontosan, megafonosról tudom pontosan, újságíróról tudom pontosan, olyanokról, akik közben meg uszítanak a Pride ellen, és uszítanak a saját közösségük ellen, és ezt tartom, ezt a kétszínűséget tartom. Ki volt az atya, hogy hívták? Bese. Igen, Bese atya. Most már itt a Bede Zsolt miatt majdnem azt mondtam, hogy Bede atya. De. És hogy ez a legszomorúbb, hogy így hergelnek a saját közösségük ellen, és én azt gondolom, és nekem ez egy általános iskolás tapasztalásom volt, hogy nekünk volt olyan osztálytársunk, akit szekáltak az miatt, hogy milyen lányosan viselkedik, hogy többször megkísérelt öngyilkosnak lenni, és azt gondolom, hogy ez a fajta uszítás, és az, hogy szintén így a tényekbe, hírtévén, stb. Helyen, megafonos megmondó embereknél direkt ki vannak emelve olyan képek, ahol a legszélsőségesebb részét mutatják be az ilyen rendezvényeknek, azzal azt érik el, hogy a szülőkön keresztül ez lemegy ugye a gyermekeikhez, és ráerősítenek ugyanúgy erre a gyűlöletkeltésre, és így is, ugye én szociológiát hallgatok még egyetemen, és így is látszódik az a kutatásokból, hogy Magyarország világszinten élvonalban van az öngyilkosságok számában. És úgy gondolom, hogy ez a fajta gyűlöletkeltés, ez nem javít ezeken a statisztikákon. Ez teljesen biztos, hogy a Pride az nem kizárólag abból áll. Volt az a olasz srác, aki papnak öltözött be, és ilyen nagy Magyarországra festett. Nem mindenkinek erről szól a Pride, és az, hogy kirekesszék a társadalomból az állampolgártársainkat, az embertársainkat, az egy rendkívül ördögi cselekedet. És az, hogy ezt használják fel erre, miközben én nekem nem is az a fontos, hogy akkor ki meleg ott a Fideszen belül, meg ki, tényleg nem érdekel. Nekem se az, és ezért értem, nem is akarom őket coming out-oltatni, csak... De ez, amit viszont mondasz, hogy gyerekek az iskolában, hogy érzik magukat ettől, és én ezért se értem feltétlenül ezt a... Tehát a gyermekek védelmére, hogyha már gondolunk, akkor én sokkal inkább azt gondolom, hogy pont ez nem védi a gyerekeket, mert tényleg azt tudjuk, hogy tök sokszor a gyerekek még nem is gondolják végig, hogy mi az, amivel megbántanak egy másik kisgyereket. És az, hogyha ezt hallják a tévében, reklámszünetekben akár, vagy bárhol, hogy a melegek azok milyen rosszak, a fiús lányok, meg a lányos fiúk milyen rosszak, akkor ezzel tényleg emberi életeket lehet megrontani. Ja, megnyomorítani. Egyetértek, és az, hogy vannak olyan begyöpösödött emberek, akik erről viszont nem hajlandók tudomást venni, és nem hajlandók leülni mondjuk a saját gyerekükkel, és azt átbeszélni, hogy igen, vannak olyan emberek, akik a saját nemükhöz vonzódnak, sőt, vannak olyan emberek, akik nem feltétlenül úgy, tehát így kizárólag férfiak, vagy nők, ugye, és pont, mint ahogy mondjuk ő az, tehát azt kockáztatná meg ezzel, hogy leül beszélni velük, hogy valamelyikük meleggé változik, vagy én nem tudom, hogy ez van a fejükben, és egy ilyen begyöpösödött, gyakorlatilag egy ilyen gyermeteg, felnőni képtelen tényekkel, és a világgal és a világ folyamatokkal szembenézni képtelen, és a világ működésével szembenézni képtelen emberek legyenek, ez számomra, ez is egy nagyon lesújtó dolog, mert olyan, hogyha miközben mondjuk van akár egy olyan politikus, aki saját magával nem akar szembenézni ezen a téren, ezt én megértem, ezeket a saját belső vívódásokat, de az, hogy a gyerekét nem tartja annyira, meg a gyereke jövőjét, meg a gyerekének, a társadalmának a jövőjét, amiben majd a gyerekének élnie kell, hogy ezekről nyíltan lehessen beszélni, és hogyha valaki meleg is azt mondja, hogy nem akarja ezt titkolni, hanem akkor egy évben egyszer kimegy az utcára, és ezt azt mondja, hogy jó, ezt ma megünnepli, és akkor lengeti a zászlót, hogy ezzel nem képes szembenézni, és azt gondolja, hogy ettől akkor kell félteni a gyerekét, mert akkor ezzel, hogy meglátja ezt, akkor átműtődik. más neművé, vagy meleg lesz tőle, ez iszonyú lesújtó. Hogyha valaki meleg lesz attól, mert meglátja a Pride-ot, az az ember meleg volt előtte is. Ezúton is kívánunk sok sikert a felnővéshez azoknak, akik ezt nem teljesen értik. De rendben van. Úgy tűnik, hogy még vannak kiskapuk, amin keresztül meg lehet szervezni a Pride-ot, és amúgy pedig ki tudja. 2026-tól lehet, hogy más szerek fújnak majd, amikben talán ezek nem akkora problémát fognak jelenteni, mint a mostani helyzetben, és talán sikerül megoldást találni erre a kérdésre is, a gazdaság hanyatlására, és arra, hogy az országnak a kormányát valami olyan irányba kormányozza valaki, amit a többség szeretné, és nem pedig egy hangos kisebbség. Ez elég kerek volt, le is hozott most így az életről, így. Ne idegesíts! Hát te is ezzel foglalkozol, látod, hogy vannak igen nehezebb pillanatok. De azt hozza az életről, hogy ilyen kérdésekkel kell a mai Magyarországon foglalkozni, és a legszomorúbb az, hogy tényleg az ember lemegy olyan településekre, elmegy, már ez is ilyen... Ja, maradjunk az elmegy. Igen, azért mondtam, hogy lemegyet, mert mondjuk Pécs alatt van az ormánság, és akkor így Pestre meg fel, tehát, hogy na mindegy. És hogy amikor kérdőívezünk, és tényleg az látszódik ott is, hogy sokkal jobban megfogja őket, hogy de a melegek azok ne legyenek, és azért fog az Orbánra szavazni, meg a migránsok. Hiába meg az ukránok, meg az mit tudom én. Nincs posta. Igen, és hogy inkább éhez, és nem kapcsol, hogy ennek bármi köze lenne a kormányhoz, de hogy legalább nincsenek migránsok. És ugye ez a szomorú ebbe az egészben, hogy ez a helyzet. De és hát idén a szegénység érdeklődés hiányába elmaradt. Vagy ez tavaly volt? Idén is. Minden évben. Egyetértek, és nekünk, akiknek meg minden lehetőségünk megvan a tájékozódásra, nekünk én azt gondolom, hogy fontos is, hogy tájékozódjunk, hogy amikor akár valahogy szóba tudunk elegyedni egy ilyen honfitársunkkal, akkor vele is megfelelően tájékozottan és megfelelően barátságosan, polgártársiasan, állampolgártársiasan tudjunk erről csevegni, és ne pedig csak kiábáljunk az arcába, hogy szerintünk miért nincs igaza. Szerintem amúgy tényleg van lehetőség arra, hogy változás jöjjön el ebbe a társadalomban, egy jobb irányba el tudjunk menni. Viszont igen, ehhez az kell, hogy mi, akiknek itt van a lehetőségünk és az esélyünk erre, hogy a nyilvánosságot formáljuk, nekünk muszáj ezt megtenni. Én azt gondolom. Hát köszi szépen, Csaba, hogy eljöttél, és... Én köszönöm a lehetőséget. Ezekkel a remek meglátásaiddal emelted a műsornak a fényét. Már a műsor elején hallhattátok, a Csabinak is van Patreonja, és van egy YouTube csatornája, ahol követhetitek az ő munkásságát, és akkor azzal is, hogyha nálad kajának, azzal is tudnak téged támogatni, hogy addig sem... Lényegében igen, meg a kedves kollégáimat, akik nap mint nap dolgoznak azért, hogy minél finomabb smashburgerek készüljenek el. Ez a Woody's, egy kis fabódé. Erre is megkaptam, hogy ez a soros pénzekből, meg a nem tudom még miből. Ez közel van a vasútállomáshoz, úgyhogy ez könnyű megközelíteni. Kis fabódé. Ez hát kurva jól néz ki. Szerintem jövő pénteken be is ugrom. Rohadt jó, szóval ez is... Köszönöm szépen így. Tegnap az Ács Dánielnek a könyvét, nekem a burgerező. Hát de ezt csináljátok, hát én ezt fontosnak tartom, meg főleg, hogyha ez azért egy az, hogy ebbe energiát teszel, a másik pedig, hogy ez a többi munkásságodat is támogatják, ez szerintem nagyon fontos. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, remélem nem mondtam akkora nagy hülyeségeket, hogy holnap már a bohár ember, meg a deák ember, meg a nem tudom ki ezzel lesz elfoglalva, bár mondjuk ennyire fontos szereplője még nem vagyok a magyar közéletnek. Szerintem érdekelni fogja őket mindenki. Köszönjük őket. Üdvözöljük őket. A Gulyás Marcival egyszer küldtünk nekik egy kis polaroid fotót. Nem tudom, hogy eljutott-e hozzájuk. És köszönjük szépen nektek is, hogy velünk tartottatok. Dübörök tovább a vendéghét, úgyhogy holnap még mindig egy újabb és egy újabb felállásban mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, lots of blood and gold. Always wanting more freedom from the source. Can't really...